Trójkę, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Setki ludzi szczelnie wypełniły mały park przed londyńskim ratuszem. Burmistrz zwołał tam wieczorne czuwanie. Kolejne kraje Bliskiego Wschodu przyłączają się do bojkotu Kataru. Spowalniają rozwój gospodarczy kraju średnio o 1-3%. Rozwody są niekorzystne dla gospodarki. Setki ludzi szczelnie wypełniły mały park przed londyńskim ratuszem. Burmistrz Sadiq Khan zwołał tam wieczorne czuwanie poświęcone ofiarom sobotniego ataku przy London Bridge. Londyn odpowiada na terror. Jesteśmy już dość starzy, pamiętamy czasy zamachów IRA, wtedy nic nie wskurały, a i te nie sprawią, że Londyńczycy przestaną bywać w miejscach pełnych ludzi. Chcemy pokazać, że jesteśmy razem, nie ma podziału my i oni. Popatrz, ile tu jest ras i religii, no i przyszło wielu muzułmanów. Po tych atakach chcemy pokazać, że je potępiamy, pokazać, że prawdziwy islam to miłość i tolerancja, no i lojalność wobec naszego kraju. Burmistrz miasta Sadiq Khan. Nasza jedność, nasza miłość wobec siebie zawsze przeważy nad nienawiścią ekstremistów. Tymczasem policja ujawniła tożsamość dwóch z trzech zabójców. Pierwszy to 27-latek, miał brytyjskie obywatelstwo, ale urodził się w Pakistanie. Drugi to 30-letni obywatel Maroka i Libii. Obydwaj mieszkali na wschodzie Londynu, to tam wczoraj i dziś miały miejsce przeszukania i aresztowania. Dla Polskiego Radia sprzed londyńskiego ratusza Adam Dąbrowski. W sobotnim ataku zginęło 7 osób, a 48 zostało rannych. Kolejne kraje Bliskiego Wschodu przyłączają się do bojkotu Kataru po tym, jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zerwały stosunki dyplomatyczne z Dohą. W sumie decyzję taką podjęło 7 krajów. Ma to być protest wobec rzekomego wspierania terroryzmu przez Katar. Władze tego kraju twierdzą z kolei, że to decyzja niesprawiedliwa i oparta na fałszywych informacjach. Francja znalazła się w kłopotliwej sytuacji po decyzji państw, które przede wszystkim rejonu Zatoki Perskiej o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Katarem. Takiego zdania są francuscy eksperci do spraw Bliskiego Wschodu. Według powszechnych opinii nad Sykwaną chodzi o regionalny pojedynek o wpływy między Katarem a Arabią Saudyjską. Podkreśla się, że władze w Riyadzie zdecydowały się na taki krok niedługo po wizycie złożonej tam przez Donalda Trumpa i podpisaniu gigantycznego kontraktu na 300 miliardów euro, mówi znawca spraw Bliskiego Wschodu Mohamed Siefaoui. To wewnętrzna wojna między dwoma państwami regionu wspierającymi islamizm na świecie, Arabią Saudyjską popierającą salafitów i Katarem, który chce odebrać Saudyjczyków palmę pierwszeństwa w regionie. Sąsiedzi Kataru oskarżają władze tego emiratu o popieranie państwa islamskiego, Al-Kaidy, Bractwa Muzułmańskiego i kontakty z Iranem. Francję bojkot Kataru w związku z tymi zarzutami stawia w niewygodnej sytuacji. Priorytetem dla władz w Paryżu jest walka z terroryzmem. Z drugiej bardzo silne są francusko-katarskie stosunki gospodarcze. Katar jest właścicielem klubu Paris Saint-Germain, sieci luksusowych hoteli i pałaców, zaś francuskie przedsiębiorstwa realizują lukratywne kontrakty w Emiracie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Spowalniają rozwój gospodarczy kraju średnio 1-3%. Rozwody są niekorzystne dla gospodarki. Wynika to z raportu Fundacji Mamy i Taty. Jak twierdzi prezes fundacji Marek Grabowski, rozpad małżeństwa to często też rozpad firm. Każdy rozwód powoduje po pierwsze zerwanie dziesiątek relacji, które są wokół małżeństwa. Relacji, które też nieraz przynoszą, tak brzydko powiem, PKB dla kraju, ponieważ wokół małżeństw też tworzą się firmy, przedsiębiorstwa, które generują wzrost. Rozwód to także konieczność rozstania się dziecka z jednym z rodziców. Jak tłumaczy Zofia Snażyk, fundatorka fundacji, cierpienie dzieci to często ich choroby i wydatki na terapię. My w naszym raporcie opracowaliśmy takie skutki dalekosiężne, to co się wiąże właśnie z dziećmi po rozwodzie, to że one mają często problemy i zdrowotne, i problemy w ogóle w życiu ze znalezieniem pracy, z takim funkcjonowaniem w społeczeństwie. W Polsce nieznacznie, ale wciąż rośnie liczba rozwodów. Rocznie jest ich około 68 tysięcy. Najwięcej w większych miastach. Tam rozpada się ponad 40/100 nowo zawartych małżeństw. A już teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. Tego można się było spodziewać. Wadis Odzidzia Ofoe zdominował dziś galę Ekstraklasy. Został wybrany na najlepszego piłkarza sezonu oraz najlepszego pomocnika. Tytuł napastnika sezonu zdobył Marcin Robak z Lecha Poznań, obrońcy Maciej Dąbrowski z Legii. Za odkrycie roku uznano Jarosława Niezgodę z Ruchu. Tytuł bramkarza wpadł w ręce Matusa Putnockiego z Lecha, a za najlepszego trenera uznano Macieja Bartoszka, który pożegnał się już z Koroną Kielce. Ciąg dalszej wiadomości plebiscytowych dotyczy Bundesligi, a tam Robert Lewandowski został wybrany na gracza sezonu i to przez samych piłkarzy. Takiego tytułu jeszcze nie miał na koncie. Zła wiadomość dotarła za to z Chin. Tam podczas treningu zmarł nagle były reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Cheik Tiote. Lekarze stwierdzili u niego zawał serca. W swojej karierze występował m.in. w Rodzie Kerkrade, Twente Enschede, a później Newcastle. Tymczasem nasi piłkarze szykują się do sobotniego meczu z Rumunią. Na zgrupowanie dotarł dziś m.in. Marcin Kamiński z VfB Stuttgart. To będzie bardzo ciężkie spotkanie, że tutaj przeciwnik w żaden sposób się nie położy i nie ma wpływu na to, że ostatni mecz był wygrany wysoko pewnie, tylko to będzie nowe spotkanie, nowe rozdanie i każdy wie, o co toczy się gra. To dla Rumunów jest na pewno ostatnia szansa, żeby walczyć o ten awans, także to będzie bardzo, bardzo trudne spotkanie. Mecz w sobotę. Robert Kubica pewnie nie może się już doczekać ranka. Jutro na torze w Walencji po raz pierwszy od 6 lat wsiądzie do samochodu Formuły 1. Będzie testował bolid Renault Lotus z 2012 roku. Nie wiadomo jeszcze, jakie są plany zespołu Renault wobec Kubicy, ale sam fakt, że znowu dostanie szansę, jest wielką niespodzianką i znakomitą wiadomością. Kariera Kubicy w Formule 1 załamała się, gdy przeżył fatalny wypadek podczas rajdu Ronde di Andorra w 2011 roku. Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski z brązowymi medalami. W meczu o trzecie miejsce dwukrotnie pokonali Energię Czarnych Słupsk. Tym razem 76-67. Tomasz Ochońko jest dumny ze zdobytego dziś medalu. Taki medal cieszy naprawdę, bo bardzo pasjonujące mecze i ćwierćfinale niby 3-0, ale i tak pasjonujące ze Stermetem. Fajna bitwa, naprawdę piąty mecz decydujący tutaj ze Słupskiem. 2-0, co nie odzwierciedla tego, jakie to były obydwa ciężkie mecze i tak naprawdę myślę, że formą w tych playoffach zasłużyliśmy na ten brązowy medal. Nie znamy jeszcze mistrza. O mistrzostwo na razie walczą Stelmet i Polski Cukier i Stelmet prowadzi 2-0. I na koniec jeszcze wiadomości z French Open. Tam poznaliśmy już parę ćwierćfinałowe w turnieju pań. Karolina Pliszkowa zagra z Karoliną Garcią, Simona Halep z Jeliną Świtoliną, Timea Baczyński z Krystyną Mladenowicz, a Jelena Ostapenko z Karoliną Woźniacką. Żadna z nich jeszcze nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie niewielkie opady deszczu. Nad ranem od 6 stopni na Podlasiu do 12 w centrum i 15 na Dolnym Śląsku. We wtorek pochmurno, też z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu deszcz i burze. Na wschodzie i Mazowszu bez opadów. W Koszalinie 20 stopni, w Warszawie 25, a w Rzeszowie 27. Trójka. Program trzeci. GH+. Oh, 12 minut po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus właśnie się rozpoczęła. Dzisiejszy program realizuje Elżbieta Malinowska, a przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dziś dwóch artystów, którzy w ubiegłym tygodniu obchodzili 50. urodziny. I tak się też składa, że obaj pochodzą z Manchesteru. Tim Burgess w pierwszej kolejności, w drugiej Noel Gallagher. Tim Burgess jest co prawda o dzień młodszy, ale zaczniemy od niego, dlatego że jeśli chodzi o karierę artystyczną, to krótko mówiąc rozpoczął ją wcześniej. Tim Burgess urodził się 30 maja 1967 roku w Salford w hrabstwie Lancashire. Salford to jest takie miasteczko pod, też przy Manchesterze, właściwie zaliczane już w tej chwili do samego Manchesteru. A Tim Burgess i The Charlatans, zespół, który założył w roku 1989, to byli jedni z pionierów tak zwanego Manchester Baggy, muzyki łączącej gitary z elementami tanecznymi, najogólniej rzecz ujmując. I takich utworów między innymi dzisiaj będziemy słuchać. Rozpocząłem od utworu The Only One I Know z debiutanckiego albumu grupy The Charlatans, Some Friendly, rok 1990. I od razu pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Całkiem zasłużenie, bo płyta naprawdę świetna i nic się nie zestarzała. Naprawdę nadal brzmi bardzo dobrze. The Only One I Know jako singiel dotarło do 9 miejsca listy przebojów w Anglii i tego singla sprzedało się wówczas 250 tysięcy egzemplarzy. Cechą charakterystyczną brzmienia grupy The Charlatans były organy Hammonda, zresztą są do dzisiaj. Grał na nich wtedy Rob Collins. Wtedy, to znaczy w pierwszych latach istnienia, później skład ulegał kilkakrotnie zresztą zmianom, ale to do tego wrócimy. Teraz przenieśmy się na drugą płytę grupy The Charlatans, Between 10th and 11th, rok 1992. Płyta nie odniosła takiego sukcesu jak debiut. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że trochę niezasłużenie, dlatego że jest naprawdę pełna świetnych utworów, no ale wtedy została uznana za mniej udaną kopię albumu debiutanckiego. To był utwór Just Looking, już z czwartej płyty długogrającej grupy The Charlatans, zatytułowanej po prostu The Charlatans i podobnie jak debiut, pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się płyt długogrających w Wielkiej Brytanii. Oczywiście czas nas nieco ogranicza, więc nie możemy zajrzeć na wszystkie płyty grupy The Charlatans, no ale wybrałem chociaż kilka przebojów, w których po pierwsze Tim Burgess jest współkompozytorem i autorem tekstów tych piosenek, a po drugie no we wszystkich śpiewa i całkiem nieźle, mam nadzieję. Teraz przeniesiemy się już do wieku XXI, płyta You Cross My Path, utwór Oh Vanity. We'll be right back. Is everything all right? I'm back. Oh yeah. We built the house together. Freezing cold weather, with the fish in the tank, to say thanks, thanks. It's beginning to look like it's light. It's beginning to look like it's quite bright. It's beginning to look like it's light. It's beginning to look like it's quite bright. It's beginning to look like it's light. It's beginning to look like it's quite bright. It's beginning to look like it's light. It's beginning to look like it's my sunrise. In your eyes, way to go. Let me know. Out of breath. When we met, there I knew. For our debut. It's beginning to look like it's light. It's beginning to look like it's quite bright. It's beginning to look like it's light. Bardzo ładna piosenka, otwierająca najnowszy album grupy The Charlatans, Different Days. To już 13. studyjna płyta tego zespołu. Nad wyraz, może nie tyle niespodziewanie, ale nad wyraz udana. Czwarte miejsce na brytyjskiej liście przebojów albumowych. To jest najwyżej od 16 lat i zaryzykowałbym stwierdzenie, że to w ogóle jedna z lepszych płyt grupy The Charlatans. Ostatnich kilka lat, rzeczywiście w ostatnich kilku latach renesans artystyczny tej formacji, mimo że w międzyczasie jeden z muzyków zmarł, pozostali jakoś dali radę i pod względem artystycznym, tak jak już wspomniałem, całkiem nieźle. No i to tyle, jeśli chodzi o Tima Burgessa na dziś. Pora na spotkanie z drugim bohaterem, Noelem Gallagherem. Noel Gallagher urodził się 29 maja, też w roku 1967 w Manchesterze. Zanim doszedł do zespołu Oasis, bo to nie on go założył, tylko Liam Gallagher, jego młodszy brat, parał się różnymi zawodami, niekoniecznie związanymi z muzyką. Później był roadie i technikiem znanej też manchesterskiej grupy The Spiral Carpets. Aż wreszcie Liam zaproponował mu dojście do jego zespołu. Noel się zgodził, pod warunkiem wszakże, że to on będzie odpowiadał za repertuar. No i oczywiście stał się też głównym gitarzystą grupy. Natomiast jeśli chodzi o śpiewanie, no to głównym wokalistą został Liam, a Noel śpiewał raczej na stronach bez singli. I właśnie za chwilę taki przykład. Tutaj kierowałem się głównie tym, żebyśmy słuchali utworów, w których właśnie słychać Noela w roli wokalisty. The Master Plan to piosenka, która znalazła się pierwotnie na stronie B singla Wonderwall i do dziś Noel uważa ją za jedną z najlepszych w całym swoim dorobku. A po niej no już wielki przebój, też oczywiście autorstwa Noela Gallaghera. Some sense of what you want to say, and cast your words away upon the waves, and sail them home with acquiesce on a ship of hope today, and as they land upon the shore, tell them not to fear no more, say it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go. All we know is that we don't know how it's gonna be. Please, brother, let it be. Life on the other hand won't make us understand. We're all part of a master plan. The best of all the things that come our way. Cause everything that's been has passed. The answer's in the looking glass. There's more than 20 million doors. Online settlers come and go. Say it loud and sing it proud today. We'll dance if they wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they gotta go which way they wanna go. All we know is that we 10. singiel grupy Oasis pod względem chronologicznym, natomiast jeden z największych przebojów w ich całym dorobku artystycznym, bez wątpienia. Pierwsze miejsce w Anglii i nawet 10. w Stanach Zjednoczonych. A w Stanach Zjednoczonych zespół Oasis no jednak nie zrobił jakiejś oszałamiającej kariery. Nie najgorszą swoją drogą też. Natomiast płyta, z której pochodził utwór, czyli What's the Story Morning Glory, biła rekordy popularności wtedy, kiedy się ukazała, czyli w roku 1995. No, warto pamiętać, że był to szczyt popularności Britpopu. Nie tylko Oasis był wtedy popularny, ale i Blur, Pulp i mnóstwo innych zespołów. Wtedy płyty What's the Story Morning Glory, a właściwie może nie tylko wtedy, ale już w sumie, sprzedało się tego albumu blisko 23 miliony egzemplarzy. Naprawdę wynik, do którego należy podchodzić z szacunkiem. Natomiast The Master Plan z przed chwili to utwór, który na singlu się nie pojawił. Był drugą stroną Wonderwall. Noel Gallagher zresztą z perspektywy czasu żałował, że nie wydał tej piosenki na małej płycie, no ale żałował po niej w czasie. Wracamy teraz do muzyki, z tym, że przeniesiemy się już o kilka lat do przodu, rok 2005. Pierwsza względnie udana płyta po kilku chudych latach w dorobku grupy Oasis, Don't Believe the Truth, i utwór przebój numer jeden, autorstwa i z wokalistą, z Noelem Gallagherem jako wokalistą w roli głównej, czyli krótko mówiąc, The Importance of Being Idle. He said z premedytacją nie sięgnąłem dzisiaj po nagrania Tima Burgessa poza grupą The Charlatans, czyli płyty solowe, jak również po Noela Gallaghera poza grupą Oasis, chociażby z jego aktualnym zespołem The High Flying Birds. Krótko mówiąc, dlatego, że starałem się wybrać te utwory najlepsze, a najlepsze znajdują się właśnie na płytach dwóch macierzystych formacji obu panów. Na zakończenie Noel Gallagher nie w roli wokalisty, tylko przede wszystkim gitarzysty. Miał łatwość pisania zgrabnych melodii, nigdy nie był wybitnym gitarzystą, ale raz na jakiś czas zdarzała się jakaś kompozycja albo jakiś koncert, gdzie jego umiejętności były słyszalne w sposób, no krótko mówiąc, satysfakcjonujący. I tak będzie właśnie za chwilę. Champagne Supernova w wersji koncertowej proszę posłuchać. A to na dziś już wszystko. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Supernova, a champagne supernova, cause people